shigo zan ku zamo kawaye ya kuli da juna garin nan da gurin iyaye gaji ta bita an kawo biki Chiqui.